Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 stycznia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polskie MSZ przyłącza się do słów potępienia, które płyną z całego świata po wydarzeniach w Mariupolu. Resort pisze, że atak na miasto to przykład rażącego naruszenia zawieszenia broni. Uzbrojeni żołnierze nadal będą pilnować kluczowych obiektów w Belgii. Jeszcze przez 2 tygodnie ma obowiązywać w tym kraju wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego. Ten skansen szczególnie upodobali sobie polscy filmowcy. W tej chałupie kręcono sceny do filmu Janosik w reżyserii Agnieszki Holland. I jeszcze do kilku innych obrazów. Sądecki Park Etnograficzny świętuje 40-lecie. Polski MSZ stanowczo potępia ostrzał cywilów w ukraińskim Mariupolu. Zginęło w nim 30 osób, około 100 zostało rannych. To kolejny przykład rażącego naruszenia zawieszenia broni i porozumień z Mińska. Czytamy w komunikacie resortu. Ministerstwo wzywa też do ustalenia winnych ostrzału oraz przykładnego ich ukarania. Cały świat potępia atak rakietowy na Mariupol. Oświadczenia w tej sprawie wydały m.in. Unia Europejska, NATO i OBWE. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, której misja dokonała inspekcji na miejscu, oświadczyła, że pociski zostały wystrzelone z terytorium kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Wieczorem szef Rady Europejskiej Donald Tusk odbył pilną telefoniczną rozmowę z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką o tym, co może zrobić wspólnota międzynarodowa w obliczu nasilenia przemocy na wschodzie Ukrainy. Po raz kolejny polityka ustępstw zachęca agresora do większej przemocy. Czas na wzmocnienie naszej polityki w oparciu o suche fakty, a nie o złudzenia, napisał Donald Tusk na Twitterze. Władze w Kijowie domagają się pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, a póki co ukraińskie wojsko wzmocniło obronę Mariupola. Sprowadzono czołgi i artylerię. Władze twierdzą, że 4 z 6 wyrzutni, z których separatyści strzelali, zostały już zniszczone. Opublikowano także nagranie podsłuchanych przez Służbę Bezpieczeństwa rozmów bojówkarzy o ksywach terrorysta i popiół. Można z nich wnioskować, że separatyści chcieli ostrzelać ukraiński posterunek i nie przejmowali się znajdującymi się dalej dzielnicami mieszkalnymi. Po ataku, gdy okazuje się, że trafili w bloki cywilów, separatyści nadal nie są tym faktem przejęci i planują dalsze ataki na inne dzielnice. Kierownictwo bojówkarzy twierdzi, że z atakiem nie ma nic wspólnego. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Belgia otrzymuje wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego. Rząd zdecydował o przedłużeniu go o 2 tygodnie. Z Brukseli Beata Płomecka. Poziom zagrożenia atakami został podniesiony do 3 w 4-stopniowej skali w ubiegłym tygodniu. Wtedy w kilku belgijskich miastach przeprowadzono operacje i rozbito grupę terrorystyczną. Później informowano, że domniemani dżihadyści planowali ataki przede wszystkim na policjantów. Po tej operacji rząd zdecydował także o wyprowadzeniu wojska na ulicę. 300 uzbrojonych żołnierzy nadal będzie pilnować kluczowych miejsc w kraju. Wzmocniona została ochrona unijnych instytucji, budynków rządowych, ambasad, posterunków policyjnych i belgijskich sądów. Szczególnie chroniona jest też dzielnica żydowska w Antwerpii na północy Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Elbląscy policjanci zatrzymali kobietę, która wróciła do przestępczej działalności po 20 latach. Poprzednio Elżbieta L. była karana za oszustwa w latach 90. Teraz 60-latka podawała się za pracownika socjalnego lub przedstawicielkę PCK i okradała mieszkańców Elbląga. Wybierała osoby starsze i samotne. Oferowała im pomoc i dofinansowanie m.in. do leków. Następnie odwracała uwagę swoich ofiar i okradała je z oszczędności. Policjanci szacują, że łupem oszustki mogło paść 20 tysięcy złotych. Grozi jej do 5 lat więzienia. Filmowcy zaglądają tu od lat. Kręcili sceny m.in. do takich filmów jak Janosik, Prawdziwa historia, Papusza czy Pod mocnym aniołem. Sądecki Park Etnograficzny świętuje w tym roku 40-lecie istnienia. Znajduje się w nim ponad 70 zabytkowych budowli z drewna, głównie z przełomu XIX i XX wieku. Zagrody, świątynie i chaty, mówi etnograf Bogumiła Błażewicz. Wchodzimy teraz do chałupy lachowskiej. Chałupa pochodzi z lat 50. wieku XIX. W tej chałupie kręcono sceny do filmu Janosik w reżyserii Agnieszki Holland. Był to rok 2008. Chałupa ta zagrała karczmę. Można tutaj bez większych nakładów finansowych takie sceny nakręcić. Rzeczywiście były tutaj wstawione odpowiednie stoły. Tutaj różne rekwizyty się znalazły, mające ten wystrój karczmy pokazać. Sądecki Park Etnograficzny jest największym skansenem w Małopolsce. Zajmuje powierzchnię ponad 20 hektarów. To był Serwis Trójki. Pogoda nie najlepsza dla kierowców. W pasie od Podlasia i Mazur przez Mazowsze po Opolszczyznę, Górny Śląsk i Małopolskę będzie padał śnieg i to dość mocno. Może go przybyć nawet do 10 cm. We wschodniej połowie kraju miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Od minus 4 w Gdańsku i Poznaniu do plus 2 w Lublinie. Jutro też może padać śnieg i tak jak nocą najwięcej spadnie go w centrum i na południu. Na krańcach wschodnich będzie padał deszcz. Będzie od minus 3 w Zakopanem do plus 3 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, aktywnie. Ależ, mamo, oklaski na wejście. Michale, spodziewałeś się aż tak? Właśnie, ja też. Z chęcią wszedłbym jeszcze raz. Witamy Państwa. Witamy Państwa serdecznie. 22 w sobotę to jest pora mało obiektywna w Trójce od jakiegoś czasu. Cieszę się, że raz na jakiś okres czasu udaje nam się tę audycję zapowiedzieć i poprowadzić stąd, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To są takie wyjątkowe spotkania z muzyką na żywo. Jak się okazuje, nie tylko w niedzielę po 20, ale także i w sobotę po 22 na tej scenie. Na tej scenie jest już artysta przygotowany do występu. Niedawno był moim gościem właśnie w programie Mało Obiektywnie z gitarą. Prezentował kilka piosenek z tej płyty, którą trzymam w ręku. Płyta nosi tytuł Łanuszka Cohen. I to właściwie by wszystko nam wyjaśniało. Bezczelnie, prawda? Tak. Nieco. Bardzo Państwa przepraszam za to. Właściwie to on powinien zapowiadać ten koncert. Słyszą Państwo, jakim głosem, prawda? Cieszę się, że Leonard Cohen to jest artysta nie tylko znany tym z Państwa, którzy pamiętają go z lat 60., 70., 80., ale również z tego się bardzo cieszę, że młodzi, przystojni mężczyźni, jeden z nich na scenie, sięgają po jego piosenki. Nie, no to już umówmy się, że tutaj jesteśmy obaj. Dobra. A inny z kolei przystojny mężczyzna, Michał Kuźmiński, podjął się zadania trudnego, bo po tym, jak piosenki Leonarda Cohena przekładał Maciej Zębaty, prawda, sięgnąć po teksty mistrza Leonarda, to jest zadanie trudne, odważne, no ale wykonał to zadanie Michał Kuźmiński doskonale. Co więcej, artyści zdecydowali się wysłać te polskie przekłady do mistrza Leonarda. Zostały one zaakceptowane. Więc tym bardziej mogę Państwa z radością zaprosić na ten koncert. Na scenie już jest z gitarą przygotowany, za chwilę zaśpiewa piosenki z tej płyty, z czego się bardzo, bardzo cieszę. W Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Michał Łanuszka. Dobry wieczór Państwu, już tak całkowicie oficjalnie. Tu program trzeci Polskiego Radia. Przyznam szczerze, że przez 7 lat mojej pracy przy mikrofonie radiowym nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Antena nie jest z gumy, więc kończę gadać i przechodzimy do muzyki. chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z twoich próśb. A gdy rozkoszy nowych szukać chcesz, to zakładam maskę już. Jeśli chcesz z facetem dzielić życie, albo tylko chłopca chcesz do bicia w każdej z ról. Jestem twój. Jeśli chcesz pięściarza, przyjmę cios i sam wytoczę krew. A jeśli chcesz lekarza, rozbierz się i weź głęboki wdech. Jeśli chcesz kierowcy, zapnij pas. A jeżeli chcesz stąd zabrać nas, to w drogę. Spójrz, jestem twój. Zbyt ciasna smycz i zwierz chce wyć, bo księżyc nie da spać. Czytam znów i znów spis tych wszystkich słów, które dałem ci, nie mogąc dać. Wiem, to nie sposób na chłód kobiecych serc, by żebrząc się za nimi snuć. Lecz mógłbym pełznąć do ciebie, łasząc się o twój próg, skamląc do twego piękna, łapiąc się twych nóg. Mógłbym porwać ci serce, drzeć ci pościel, bym mógł wyjąć. Wróć, jestem twój. Gdy w drodze przyjdzie zmierzch i gdy cię zmoży sen, pozwól mi siebie wieść. A jeśli chcesz na żywioł puścić się, odpuszczę ci to też. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu za mną pójść. Jestem twój. Jeśli chcesz, kochanka, to wypełnię każdą z twoich próśb. A gdy rozkoszy nowych szukać chcesz, to zakładam maskę już. Jeśli chcesz, bym ojcem dziecka został, lub przez piaski boso chcesz po prostu ze mną pójść. Jestem twój. Muszę państwu powiedzieć, że to jest coś dla mnie absolutnie, absolutnie niepojętego, że państwo w ten zaśnieżony nieco wieczór, w sobotę 24 stycznia Anno Domini 2015, będąc w Warszawie, czyli mając do wyboru tak naprawdę kilkaset miejsc, by być w tej chwili, państwo wybrali to miejsce, studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie, by być też ze mną. To jest dla mnie coś absolutnie niepojętego i pozwólcie, że na wasze ręce wielkie podziękowania złożę. Aleksandra odchodzi.

Szanowni Państwo, mam ogromnie dużo szczęścia w życiu. I to szczęście w życiu przejawia się przede wszystkim w tym, jakich ludzi mogę na swojej drodze poznawać. I pozwólcie, że przedstawię jednego takiego człowieka. Wspomniał o nim Mariusz, ale nie wiedział, że jest tutaj na sali. Michał Kuźmiński. Piekielnie zdolny, piekielnie mądry, piekielnie inteligentny, ale to nieważne, Michale, wybacz. Najważniejsze jest to, że wiesz, że cię kocham jak brata. Dziękuję ci bardzo, że jesteś. Jakiejś głuszy, że nie masz już po co żyć, ale przecież pamiętać to musisz. Jak wróciła Jane z pukłem włosów twych i mówiła, że dałeś go, gdy myślałeś już jak odejść precz. Ostatnio czas mocno się z tobą rozprawił. Twój słynny niebieski płaszcz sprół się w rękawie i czekać na dworze chodziłeś dzień w dzień. Do domu wracałeś bez Lili Marlen. Moja kobieta była twoją igraszką zaliczoną. A kiedy do mnie wróciła, nie była już niczyją żoną. I pamiętam cię, przystojniaczka ze snów, z różą w zębach, brak słów. Sprawdzę lepiej, czy śpi. Pozdrawia cię Jane. I cóż mam powiedzieć ci, bracie oprawco? Sam nie wiem, czy pisać, czy nie. I niech ci się darzy, nie chowam urazy. I może nie stało się źle, a jeśli kiedyś powrócisz tu, to trafisz tu, gdy ta kobieta czeka a twój wróg sobie śpi. Smutek w oczach Jane. Dobrze, żeś umiał go zmyć. Myślałem, że on tam ma być, więc nie robiłem z nim nic. Tak wróciła Jane z pukłem włosów twych i mówiła, że dałeś go, gdy myślałeś już jak odejść, lecz nie odszedłeś. Poznali się w pewnym obskurnym nowojorskim hotelu w dzielnicy Queens, jeśli mnie pamięć nie myli. Ona była młoda, ufna. Umówiła się w tym hotelu z zupełnie kimś innym. Poznali się przy windzie. Ona była młoda, ufna, łatwowierna, naiwna, a on wprost przeciwnie. Wykorzystał tę naiwność, tę wierność, tę ufność. Spędzili w tym hotelu kilka upojnych dni, kilka upojnych nocy, a kiedy ona w wieku lat 27 rzuciła tym wszystkim o ziemię, to on dla niej napisał tę właśnie piosenkę. A ta ona to Janis Joplin. Wciąż pamiętam raz hotel Chelsea i nas. Przymówiłaś się słodko i śmiało. Na spoconej kołdrze robiłaś mi dobrze, a mercedesy na dole czekały. I nic w tym nowego, bo to Nowy Jork. Tutaj ciało i kasa się liczy. O miłości tak myśli się w muzycznym przemyśle. Tyle ma z niej, kto się ostał w muzyce. A ty z tego wyrwałaś się mała i cisnęłaś tym wszystkim o ziemię. Nie słyszałem, byś choć raz powiedziała: ja cię potrzebuję. Nie potrzebuję, potrzebuję, nie potrzebuję i żadnego takiego pieprzenia. Wciąż pamiętam raz hotel Chelsea i nas. Strzępy serca rozdawałaś hojnie. Powtarzałaś mi słowa, bym się czuł wyjątkowy, bo ty wolisz facetów przystojnych. I pięść zacisnęłaś za takich jak my, kłutych w oczy, piękna wzorcami. Głód ukoiłaś już powiedziałaś, no cóż, brzydzą nami się, lecz wciąż jeszcze gramy. A potem z tego wyrwałaś się mała i cisnęłaś tym wszystkim o ziemię. Nie słyszałem, byś choć raz powiedziała: ja cię potrzebuję, nie potrzebuję, potrzebuję, nie potrzebuję. I żadnego takiego pieprzenia. Użyć tu słowa miłość to przesadą by było. Dbać o tak wiele wróbli nie mogę. Tylko pamiętam raz hotel Chelsea i nas. I to wszystko, mała. Nie myślę zbyt często o tobie. Pozwólcie, że przedstawię kolejnego człowieka, który jest dowodem na to, o czym powiedziałem kilka chwil temu, że mam ogromne szczęście, by spotykać ludzi fantastycznych, mądrych, wrażliwych, o pięknych osobowościach. I jest to dla mnie ogromna przyjemność, że na tej scenie za kilka sekund pojawi się pani Izabela Królak. I tylko odrobinę, nie wiem, przerażający, symboliczny, znamienny, to już państwo sobie dorobicie do tego interpretację we własnym zakresie, jest fakt, że pani Iza jest dziś mniej więcej w tym samym wieku, w jakim była Janis Joplin, gdy się poznawała z panem Leonardem przy windzie. A mówiący te słowa jest mniej więcej w tym samym wieku, w jakim wtedy był pan Leonard. Źrebaki w cwał, dziewczyny w szał, ty liczysz znów na cud. Obstawiasz raz, coś z tego masz, twój mały szczęścia łód. A gdy rozliczyć czas, zwycięską pasę złą, udajesz, że nie staczasz się w stu pocałunków w tonie. Ja orzę jak znud i wpadam w cuk, w szlak lamp czerwonych gdzieś. Ty schładzasz więź, zastygasz więc na podobieństwo rzeźb. Starałem się, lecz dzieli mnie zbyt wiele mil ku snom. Szczędzisz mi słów, nie trwonisz tchu w stu pocałunków w tonie. Thank you. Czasem, gdy napłynie mrok, mądrzejsi klęską swą nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków tonie w kajutach ciał gwałtowność fal na krawędź wciąż nas gna i wiem to już nie dosyć mórz dla takich hien jak ja. Popatrzę jak dogasa wrak, pokłonię się ze czcią i na dno sam się posłać dam. W stu pocałunków tonie dziś łżę jak znud i wpadam w cuk na szlaku Boogie Street i wątpię, czy zwrot przyjmą mi daru, co twój miał być. Już koję myśl o tobie dziś, ze wszystkich znam cię stron, prócz kilku szans, co uszły nam. W stu pocałunków tonie. Mądrzejsi klęską swą nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków tonie. Nurzamy się na jeden skok w stu pocałunków tonie. Izabela Królak. Chciałbym teraz moje najserdeczniejsze pozdrowienia i podziękowania przesłać do Poznania. Człowiek nie czuje, kiedy rymuje, ale dobrze, że się zrymowało. Nie wiem, czy komuś z Poznania z ekipy My Music udało się dotrzeć na ten koncert dziś. Nie słychać, czyli chyba nie, ale nie słychać dlatego, że głośniki radiowe zazwyczaj nie przekazują głosu, to zadanie mikrofonów, a przy głośniku, przy radioodbiorniku pewnie w tej chwili nasłuchuję tego, co tu się dzieje, Remik Łupicki. Remiku, serdecznie cię pozdrawiam i do dzisiaj nie potrafię zrozumieć, dlaczego akurat My Music chce współpracować z takim kosmitą jak ja, ale nie zmienia to faktu, że cię bardzo serdecznie pozdrawiam i bardzo serdecznie ci dziękuję. I wielkie brawa płyną do Poznania ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Thank you. mnie w tańcu tam, gdzie się skrzypce zmienią w żal. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Nieś mnie jak przymierza znak, jak gołąb w dom nasz leć. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. Obnaż swoje piękno, gdy nie będzie świadków już. Tak jak oni w Babilonie tańcem swoim kur. W stronę granic niepoznanych mnie nieśpiesznie nęć. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. Zaślubin, tańczmy znów i znów. Tańczmy czule, jak najczulej, póki starczy tchu. Przyszła do nas miłość, kiedyś przyjdzie przez nią przejść. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy miłości śmierć. W tańcu wiedź ku dzieciom, które tak nas pragną mieć. Przez zasłonę pocałunkiem uniesione wieć. I ze wszystkich strzępów namiot nam spotkania wznieś. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. Wiedź mnie w tańcu tam, gdzie się skrzypce zmienią w żal. Wiedź mnie poprzez trwogę, aż się już nie będę bał. Muśnij mnie przez muślin, nagą skórą dotknij też. Tańczmy po miłości śmierć. Tańczmy po miłości śmierć. Tajne Dawid znał, Pan wejrzał nań, gdy raz je grał. Lecz ciebie wszak muzyka nie przejmuje. To się wygrywa łatwo dość, niewielki fałsz, a boski głos, nieszczęsny król tak składał, halleluja. Thank you. dowodów chcesz dla wiary twej. Ujrzałeś z dachu nagość jej, jak księżyc ją w kąpieli obejmuje. Do krzesła przywiązuje cię, pozbawia tronu, włosy tnie i z twoich warg wyrywa. Alleluja. Starczał jeden gest, bym wiedział dobrze, co ci jest. Od dawna nic już tego nie zwiastuje. Lecz gdy wstąpiłem w łono twe, sam Święty Duch poruszył się z oddechów dwóch zjednanym. Halleluja. Czuję nic, więc wzruszać chcę, to prawda. Kto chce pojąć, niech pojmuje. A gdy nadejdzie kres mych dni, przed Panem pieśni stanę i w oblicze mu wykrzyczę. Halleluja, halleluja, halleluja. Izabela Króla. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 22:50. Szanowni Państwo, błagam, wybaczcie, ponieważ ja zamierzam w sposób absolutnie bezczelny wykorzystać tę okazję, że mogę tutaj dziś być na tej scenie, mekka każdego artysty w Polsce, by zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w programie Trzecim Polskiego Radia. Pozwólcie, szanowni Państwo, że wykorzystam absolutnie bezczelnie te ostatnie 10 minut i zaśpiewam dwie moje piosenki. Ale też nie chcę czynić tutaj nadużycia, ponieważ one są moje tak współautorsko, ponieważ ja wychodzę z założenia, że najprzyjemniejsze w pisaniu piosenek jest współautorstwo, tak jak mam szczęście dzielić szczęście tworzenia piosenek z Michałem Kuźmińskim, bo to nie tylko Cohen. Tak też wielkie szczęście miałem, mogąc napisać piosenkę do tekstu pani Wandy Majer-Pietraszak. Pani Wanda słucha nas, przy radioodbiorniku i bardzo serdecznie panią Wandę pozdrawiam. Natomiast jest na sali, to jest wielka moja przyjemność i wielki zaszczyt dla mnie, pan Leonard Pietraszak, absolutny bóg mojej wrażliwości filmowej. Panie Leonardzie, cieszę się, że pan tutaj jest razem z nami. I tak sprytnie pozwolę sobie z pana imienia tutaj zrobić taki pomost między Leonardem Cohenem a tymi dwiema piosenkami na koniec tego spotkania. Ale pozwólcie, szanowni państwo, że to taka specjalna dedykacja dla tych wszystkich, którzy sobie cenią, lubią, szanują, kochają takie chwile, o których chciałoby się powiedzieć, żeby trwały jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. Jeszcze kieliszek wina, jeszcze wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa, będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech jak z łaski bywa, pisk i oklaski, jeszcze spadniesz nie szalej, jeszcze Polska tak dalej, jeszcze na pierś baretka, jeszcze śledzik i setka, jeszcze list przyszedł jeden, jeszcze masz wiarę w Eden i tyle jeszcze jest, jeszcze, że wszystkich przecież nie zmieszczę, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech jak z łaski bywa, pis i oklaski, jeszcze spadniesz nie szalej, jeszcze Polska tak dalej, jeszcze na pierś baretka, jeszcze śledzik i setka, jeszcze list przyszedł jeden, jeszcze masz wiarę w Eden i tyle jeszcze jest, jeszcze, że wszystkich przecież nie zmieszczę, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech jak z łaski bywa, pis i oklaski, więc jeszcze już się zamienia, bo kończę do usłyszenia, bo kończę do usłyszenia, bo kończę do usłyszenia, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze uśmiech jak z łaski bywa, pis i oklaski, więc jeszcze już się zamienia, bo kończę do usłyszenia, bo kończę do usłyszenia, bo kończę. Tak, cytując klasyka, mężczyznę podobno poznaje się po tym, jak kończy, a ja, że pozwolą państwo, poczynię takie intymne wyznanie na zakończenie tego naszego dzisiejszego spotkania. Ja mam problem z końcami, dlatego że podobno, nie, ja wiem, każdy kij ma dwa końce, ale koncert to nie kij. Koncert, koniec ma mieć jeden, zgodnie z regułami wszelkiej sztuki koncertowej. A ja postanowiłem pożegnać się z państwem właśnie takimi dwoma końcami. I o ile piosenka jeszcze to jest piosenka z tej płyty, która już była z płyty, a miało być tak pięknie, serdecznie polecam, to piosenka Drobinki to jest piosenka z płyty, która będzie. A słowa napisał Michał Kuźmiński. Ja się nieśmiało przyznam tylko do współautorstwa dwóch pierwszych wersów w tej piosence, ale jeśli państwo wytrzymacie dwa pierwsze wersy, to potem już będzie tylko piękniej. A gdyby tak skończył się świat i gdyby miało nie być jutra, weź kilka zdjęć i listów pięć zawieruszonych na dnie szuflad. Z poduszki puch miękki od snów, gdy śpimy jak zwierzaki w zimie. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. Gdyby tak skończył się świat i gdyby jutra być nie miało, weź jeden tekst, melodię też, co ci się nawet podobały. Kilku ton ciepłych jak dom, korek od wina w urodziny. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, zetkniemy skronie na koniec. A gdyby tak skończył się świat i gdyby miało nie być jutra, śnić co raz związała nas, tyle z niej jeszcze można utkać. Kolczyk twój skarb, błyszczyk do warg, o smaku ust osnutych w luty. Włóż te drobinki do czarnej skrzynki, na świata kraniec naszykowanej. Włóż te drobinki.